Bezpieczeństwa, stylu i nowoczesności w atrakcyjnej cenie. Nic dziwnego, że to najchętniej wybierana marka przez Polaków. Oferta ważna czasowo, liczba aut ograniczona. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 17, 23 września. Michał Matus, skłaniam się. Serwis Trójki, Michał Przerwa. Przewoźnicy są zadowoleni z decyzji rządu o odblokowaniu przejść granicznych z Białorusią. 1,5 roku więzienia za śmiertelne potrącenie kobiety na pasach to wyrok sądu w Lublinie. Zapowiada walkę z nielegalnymi treściami w sieci. Rząd mówi, że nie będzie to cenzura. Przewoźnicy z zadowoleniem przyjmują decyzję rządu o odblokowaniu przejść granicznych z Białorusią. Premier ogłosił, że w nocy z środy na czwartek przejścia w Tyryspolu zostaną ponownie otwarte. O to w ostatnich dniach zabiegali przedstawiciele branży transportowej. Rzeczniczka Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych Anna Brzezińska mówi, że to bardzo dobra decyzja. Nareszcie będzie otwarta. Bardzo długo na to czekaliśmy, bo granica już jest zamknięta od 11 dni. To jest bardzo, bardzo długo. Każdy dzień przestoju dla takiej ciężarówki to kilkaset euro. Anna Brzezińska spodziewa się, że przewoźnicy będą wnioskowali do rządu o odszkodowania w związku z zamknięciem granicy. Według przewoźników po stronie białoruskiej utknęło prawie 1,5 tysiąca pojazdów. Granica z Białorusią była zamknięta od 12 września w związku z rosyjsko-białoruskimi manewrami Zapad 2025. Rok i 6 miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności. Taki wyrok usłyszał dziś w Lublinie Grzegorz M. za śmiertelne potrącenie 2 lata temu kobiety na przejściu dla pieszych. Kobieta opiekowała się 2-letnim dzieckiem. Co do wymiaru kary, sąd musiał wziąć pod uwagę różne okoliczności, mówił w uzasadnieniu wyroku Sądu Rejonowego w Lublinie sędzia Tomasz Śląski. Przede wszystkim sąd ma na uwadze skutki tragiczne, natomiast doszło tutaj do naruszenia zasad ruchu drogowego w sposób nieumyślny i to przez jakieś zagapienie się. Oczywiście to nie jest absolutnie usprawiedliwienie takiej sytuacji, bo skutek jest zbyt poważny, by można było przejść do porządku dziennego. Sąd orzekł także wobec Grzegorza M. 7-letni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Mężczyzna zobowiązany jest także do częściowego zadośćuczynienia rodzinie pokrzywdzonej kobiety w wysokości 30 tysięcy złotych. Są nowe fakty w sprawie wtargnięcia do krakowskich wodociągów. Chodzi o sprawę z 30 sierpnia. Media podały informację, że dwaj Ukraińcy, którzy mieli fotografować i filmować obiekty wodociągów w Krakowie, spędzili tam 2 godziny, a mimo to policja, którą wezwano, puściła ich wolno. Tymczasem, jak wyjaśnia komisarz Piotr Szpiech z Komendy Miejskiej w Krakowie, przy Ukraińcach nie znaleziono żadnych nagrań wodociągów. Aby ich zatrzymać, policja potrzebowała oficjalnego zawiadomienia. Funkcjonariusze czekali na nie od 30 sierpnia do 17 września. Od momentu, kiedy doszło do tej interwencji tam na miejscu, na terenie wodociągów, do momentu ich zatrzymania, przez ten cały czas nie otrzymaliśmy zgłoszenia ze strony wodociągów, przedstawiciela wodociągów, odnośnie jakiegoś zachowania niezgodnego z prawem tych mężczyzn. Mówimy tutaj chociażby o naruszeniu miru domowego. Również nie otrzymaliśmy informacji, aby miało dojść do sytuacji, gdzie stwarzaliby oni zagrożenie dla obiektów infrastruktury krytycznej, jakimi są wodociągi. Po wpłynięciu zawiadomienia 2 25-latków zatrzymano i postawiono zarzuty w sprawie naruszenia miru domowego. Prokuratura zastosowała wobec nich policyjny dozór. Według informacji policji obaj Ukraińcy wciąż pozostają w Polsce. Wicepremier Krzysztof Gawkowski zapowiada walkę z nielegalnymi treściami w sieci. Rząd pracował nad przepisami, które umożliwią Urzędowi Komunikacji Elektronicznej blokowanie m.in. mowy nienawiści w internecie. Po posiedzeniu Rady Ministrów minister cyfryzacji zapewnił, że nie chodzi o cenzurę. Akt prawny, który przyjmujemy, to skuteczna walka z dezinformacją i nielegalnymi treściami w sieci. Akt prawny, który dzisiaj przyjął rząd, to ochrona użytkowników. To wolność słowa, która jest bezwzględnie ważna, ale która w ograniczony sposób w internecie musi być traktowana. Zgodnie z regulacją blokowane będą treści, których zabraniają przepisy prawa karnego. Chodzi m.in. o dostęp nieletnich do pornografii czy mowę nienawiści. W Gdyni 2. dzień Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Atrakcją wieczoru będzie m.in. premierowy pokaz najnowszego filmu Władysława Pasikowskiego. To jeden z obrazów, który powalczy w konkursie głównym. Co czeka jeszcze widzów w 2. dniu imprezy, opowie Ryszard Jaźmiński. Po wczorajszym otwarciu wtorek to już bardzo wypełniony seansami festiwalowy dzień. Przed nami dziś jeszcze po 22:00 galowa projekcja Domu Dobrego Wojciecha Smarzowskiego, najkrócej mówiąc o przemocy w rodzinie, a wcześniej Zamach na papieża, czyli inspirowany prawdziwymi wydarzeniami thriller Władysława Pasikowskiego z Bogusławem Lindą i Karoliną Gruszką w rolach głównych. co niespodziewane, z dużą też dawką humoru. A w tej chwili właśnie w Teatrze Muzycznym w Gdyni trwa projekcja poruszającego dramatu rodzinnego Macieja Sobieszczańskiego Brat. To taka opowieść o tym, jak przestać się bać i stanąć prosto. Jest absolutnie esencja tego filmu. O rodzinie, o miłości, bez względu na cenę i dojrzewaniu. Grają 13-letni Filip Wiłkomirski, matkę gra Agnieszka Grochowska, enigmatyczną postać ojca gra Jacek Braciak, brata ojca gra Tomek Szuchart. Jest jeszcze Julek Świeżewski, który gra rolę trenera naszego głównego bohatera. Mocne kino. Brat Macieja Sobieszczańskiego debiutuje właśnie w konkursie głównym w Gdyni, ale już niedługo pojawi się także w prestiżowym konkursie międzynarodowym Warszawskiego Festiwalu Filmowego. A z Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych Ryszard Jaźmiński. No to był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 16:17, czas na sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. Kibice siatkówki przebierają nogami. Jutro nasza męska kadra gra z Turcją w ćwierćfinale Mistrzostw Świata. Rozgrywający Jan Firlej tak mówi o rywalu. Dobrze zagrywają. Najwyższe wspomnienia turnieju. Wydaje mi się, że średnią wzrostu chyba mają najwyższą. Uważam, że to naprawdę fizyczny zespół i ja bym ich wcale gdzieś tak szybko tutaj nie skreślał, bo myślę, że naprawdę grają dobrze na tym turnieju. Jutrzejszy mecz o 14:00. Tymczasem dziś o największy sukces w krajowej historii dyscypliny postarali się Czesi. Po tym, jak 3-0 pokonali Tunezję, zameldowali się w najlepszej 8 turnieju. I koniec! Czesi są we ćwierćfinale! Siatkarze piszą historię na nowo. Tak relację z meczu z Tunezją zatytułował portal czeskiego radia publicznego. Nieskuteczne. Historyczny wynik pro czeski volejbal. To historyczny awans, piszą zgodnie czeskie media. Dotychczas najlepszym osiągnięciem czeskiej reprezentacji na mundialu było 10. miejsce sprzed 15 lat. Od tamtej pory Czesi nie kwalifikowali się na mistrzostwa. W Manili już teraz poprawili historyczny wynik, a w czwartek powalczą o awans do strefy medalowej. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. Przeciwnikiem Czechów w meczu o półfinał mundialu na Filipinach będzie reprezentacja Iranu. Dopiero co po tiebreaku pokonała Serbię. Teraz piłka ręczna i poważne osłabienie Industrii Kielce przed czwartkowym meczem Ligi Mistrzów przeciwko Fykse, czyli Lisom Berlin. W ekipie Tamanta Dujszebajewa nie zagra Artiom Karaliok. Białorusin otrzymał karę zawieszenia jednego spotkania za uderzenie łokciem w twarz jednego z zawodników Sportingu Lizbona w poprzednim meczu rozgrywek. Poręczna jeszcze piłka nożna. Marcin Bułka, bramkarz naszej kadry i saudyjskiego klubu Neom, jest już po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego w kolanie. To poważny uraz. Rehabilitacja po tak zwanym ACL-u trwa dobrych kilka miesięcy. Najwcześniej do zajęć piłkarskich wróci pewnie koło marca. Przypomnijmy, Bułka do Arabii przeniósł się po zakończeniu poprzedniego sezonu z Nicei za 15 milionów euro. Jutro na południu kraju chmury i deszcz. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 14 do 17 stopni Celsjusza, ale chłodniej będzie w rejonach podgórskich Karpat. Tam od 10 do 13 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ile my tu mamy? 8 minut po godzinie 17. Zapraszamy do Trójki. Daniel Leśniewski, Maciej Załęcki, Michał Jędrkowiak, Michał Matus w tym składzie. Jesteśmy z Państwem do godziny 19. To jest audycja popołudniowa. Przed nami temat zakazu sklepowej sprzedaży alkoholu nocą, który jedną ustawą dałoby się wprowadzić na terenie całego kraju. Co Państwo na to? 2 2 7 3 czekamy na telefony. Zgadzam się, że jest prohibicją nocną. Dla całego kraju? To jak najbardziej. Społeczeństwo jest za. Pytanie, jak zachowa się większość parlamentarna i rząd. To nie jest problem, który będzie tak łatwo ewentualnie zakopać. O tym temacie za chwilę. Tymczasem państwo rzucili się do obrony jesieni. Chciałem zaapelować, ręce precz od jesieni, bo jak wiosną mamy 16-17 stopni, to zdejmujemy zimowe kurtki, mówimy jak pięknie, jak ciepło. A teraz narzekanie, marudzenie, a jesień jest piękna. Czy obrońców jesieni jest więcej wśród nas? 2 2 7 3. Ja mam dobre takie wspomnienie, bo się urodziłem właśnie dzisiaj, w sensie 53 lata temu, ale właśnie w pierwszy dzień jesieni. No to wszystkiego najlepszego. Kiedy wstaję, patrzę w okno, krótka chwila. Idą ludzie, tam za bramą, jeszcze senni. Na ulicy, mały płomień, porzucony. Nasze domy, pośród nocy, nasze domy, obok fabryk. Patrzę w okno, krótka chwila. Idą ludzie, tam za bramą, jeszcze senni. Na ulicy, mały płomień. Dwanaście minut po godzinie 17. Po tym jak rosyjskie myśliwce wleciały w estońską przestrzeń powietrzną, chętnych by strzelać przybywa. Pojawiły się deklaracje dotyczące ewentualnego strącenia takich maszyn m.in. ze strony polskich władz. I o tym Kuba Witkowski. Szef MSZ-u Radosław Sikorski podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ był dosadny. Mam tylko jedną prośbę do rządu rosyjskiego. Jeśli kolejny pocisk lub samolot wleci w naszą przestrzeń powietrzną bez pozwolenia, celowo lub przez pomyłkę i zostanie zestrzelony, a wrak spadnie na terytorium NATO, proszę nie przychodźcie tu się skarżyć. Zostaliście ostrzeżeni. You have been warned. Także premier Donald Tusk zadeklarował stanowczą reakcję Polski. Tu w ogóle nie ma o czym dyskutować. Podobnego zdania jest też rząd Szwecji. Tamtejszy minister obrony zapowiedział właśnie, że jego kraj postąpi podobnie. Nasz premier zastrzegł jednak, że takie naruszenie przestrzeni powietrznej musiałoby być ewidentne. Trzeba się dwa razy zastanowić naprawdę, zanim podejmie się decyzję o działaniach, które mogą wywołać już bardzo ostrą fazę konfliktu. Co miał na myśli? W przypadku Estonii, to podkreślano wielokrotnie, naruszenie przestrzeni nie nosiło znamion ataku. Zostało ocenione, że nastąpiło naruszenie przestrzeni powietrznej. Piotr Szymański, analityk z Ośrodka Studiów Wschodnich. Natomiast kurs lotu rosyjskich samolotów nie wskazuje na atak na Estonię. I każda sytuacja wymaga właśnie takiej oceny po to, by uniknąć zbędnego eskalowania napięcia. Do tej pory wystarczało bowiem jedynie pogrożenie palcem. Tutaj zwykle taką procedurą było wysyłanie samolotów, które miały zidentyfikować, przechwycić, eskortować samoloty drugiej strony. Jakub Link-Lęczowski z serwisu Milmak. Kiedy taki agresor widział samolot strony przeciwnej na skrzydle, bądź zajmującą pozycję taką trochę bardziej ofensywną, zwykle się wycofywał. Za każdym razem w rozpoznaniu sytuacji bierze udział odpowiedni sztab NATO. Jeden, znajdujący się w Hiszpanii, strzeże południa Europy. Drugi chroni nas i inne kraje na północ od Alp. Takie centrum operacyjne w Uden w Niemczech, które jest podporządkowane pod Rammstein, czyli to natowskie dowództwo sił powietrznych, sojusznicze. Ale pomiędzy przechwytywaniem a strzelaniem do samolotu są też jeszcze inne, dość pomysłowe metody odstraszania. Za czasów zimnej wojny i później samoloty wykonywały bardzo agresywne manewry, przylatując bardzo blisko jeden od drugiego, fizycznie wręcz go spychając z kursu. Dochodziło nawet do kolizji. Za to podczas trwającej właśnie wojny rosyjsko-ukraińskiej amerykański dron patrolujący nad Morzem Czarnym był przez rosyjskich pilotów oblewany paliwem. Liczy się bowiem nie metoda, a skuteczność. Pytanie jednak, czy na tym etapie jest to jeszcze możliwe. Dodajmy, że obecnie Włochy, Hiszpania i Węgry pilnują nieba nad Bałtykiem, a Dania i Norwegia nad Polską. Ponadto włoskie maszyny strzegą Rumunii. 11 września prezydent Francji Emmanuel Macron zapowiedział, że wyśle do Polski 3 myśliwce Rafale. Ważny komponent obrony powietrznej to też systemy naziemne. Niemcy wysłały do Polski swoje baterie Patriotów, a taki sam plan ogłosiła Holandia. Już 19 minut po godzinie 17, tu program trzeci. Pora na dyskusję o sprzedaży alkoholu nocą w sklepach i na stacjach benzynowych i pomysł na jej zakaz na terenie całego kraju. 3/4 Polaków popiera taką nocną prohibicję, wynika z najnowszych telefonicznych sondaży i BRIS-u i OGB. Lewica i Polska 2050 złożyły projekty ustaw w tej sprawie, a w nich między innymi pojawia się ogólnopolska nocna prohibicja i zakaz reklamy alkoholu. Ale czy jeśli politycy koalicji rządzącej nie byli w stanie wprowadzić ograniczeń sprzedaży alkoholu w stolicy, to zgodzą się na wprowadzenie takiego nocnego zakazu na terenie całej Polski? O tym Józef Niewiarowski. Tak, zgadzam się z prohibicją nocną. Dla całego kraju? Tak, bo to chyba nie ma większego znaczenia. W całej Polsce nie ma nigdzie... Czy pan pojedzie do Płocka, czy do Włocławka? Czy na wieś, czy Chocinka? To jak najbardziej pomysł dobry. Mieszkam pod Warszawą i zatrzęsienie sklepów, gdzie można w nocy kupić alkohol, naprawdę to trochę przeraża. Nie wyszedłby pan na ulicę? Ja nie, ogólnie nie jestem pijącym za bardzo człowiekiem, więc dla mnie to nie jest żaden problem. Przechadzając się 5 lat temu tędy i pytając ludzi, mam wrażenie, że dostałbym zupełnie rozbieżne od tych, które dzisiaj dostaję opinie. Myślę, że zmienia się postrzeganie alkoholu i robi się coraz większa moda na niepicie, z czego ja się bardzo cieszę. 70% ankietowanych Polaków opowiada się za nocną prohibicją. Posłanka Joanna Wicha z Lewicy przedstawiła dziś projekt ustawy, który trafił wczoraj do Sejmu. Zakaz reklamy, zakaz sprzedaży alkoholu w internecie. To jest alkohol na stacjach benzynowych. I na koniec zakaz sprzedaży nocnej alkoholu, czyli od 22 do 6 rano, w zależności od tego, jak sobie same będą chciały decydować samorządy, może być to przedłużone między godziną 21 a godziną 9 rano. Podobną ustawę przygotowała Polska 2050. Społeczeństwo jest za. Teraz pytanie, jak zachowa się większość parlamentarna i rząd. To nie jest problem, który będzie tak łatwo ewentualnie zakopać, więc tu tak naprawdę siła przetargowa różnych podmiotów zaangażowanych w tę sprawę będzie decydowała. Politolog profesor Rafał Chwedoruk przyznaje, że chociaż na koalicję obywatelską naciskają lobbyści i koncerny alkoholowe, w tym przypadku posłowie partii mogą głosować pod presją wielkomiejskich wyborców i pod naciskiem opinii publicznej. Szczególnie, że jak dodaje Dominik Kuc z fundacji Grow Space, ostatnie posunięcia w sprawie nocnej prohibicji w Warszawie nie dodały partii popularności. Była to po prostu klapa, trzeba sobie tak wprost powiedzieć. Ja mam nadzieję, że z tego płynie jakaś polityczna lekcja i że teraz, kiedy trafia to już nie do Rady Warszawy, a do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, no to tam zajmiemy się taką debatą jednak merytoryczną, opartą na argumentach. Istnieje realna możliwość, że Sejm zajmie się forsowaniem nocnego zakazu sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych na terenie całego kraju. Choć jeśli Sejm zadecyduje za, pozostaje jeszcze podpis prezydenta. O tę kwestię zapytaliśmy rzecznika Kancelarii Prezydenta i czekamy na odpowiedź. W Polsce, pomimo iż zauważalnie zmienia się nasz stosunek do alkoholu, to jego spożycie rośnie od czasu pandemii COVID-19. Obecnie na przeciętnego Polaka statystycznie przypada 11 litrów czystego spirytusu rocznie. Tu program trzeci, audycja popołudniowa. Przypominam o naszym telefonie. 2273 można dzwonić w sprawie każdej, ale też w sprawie dzisiejszego pierwszego dnia jesieni i jakiejś obrony jesieni przed wszechobecnym marudzeniem. Za kilka chwil, punktualnie o 17.30 w Trójce Puls Agnieszki Laskowskiej o sytuacji międzynarodowej i kwestiach bezpieczeństwa związanych z naruszeniami przestrzeni powietrznej NATO przez rosyjskie myśliwce. She made her bed.

Niewątpliwie mamy do czynienia z eskalacją, mamy do czynienia z rozwijaniem frontu w pewnym sensie tak naprawdę, tylko frontu na razie póki co szczęśliwie tej wojny hybrydowej i dużo, że tak powiem, z tego co się dzieje jest ukierunkowane zapewne właśnie na kształtowanie pewnego poziomu napięć i doprowadzanie do takiego momentu, w którym ta naciągnięta struna nastrojów i społecznych i politycznych może nas popchnąć do podejmowania decyzji, które będą decyzjami nieodwracalnymi. Stąd ja mam nadzieję, że nasz rząd, podejmując tego rodzaju decyzje, będzie je podejmował nie tylko jako rząd Rzeczypospolitej Polskiej, ale też rząd państwa członkowskiego NATO. Bo to nie jest bagatelna decyzja, a premier mówi tak dość o tym no, w sposób zdecydowany. Rozumiem, że też taki musi być wobec Kremla, wobec Moskwy, mówiąc nie pozwolimy tutaj nikomu na naruszanie polskiej przestrzeni powietrznej. Jeżeli coś nadleci z wrogimi zamiarami, będziemy strzelać. Ale są przecież określone konsekwencje takiej decyzji, prawda? Na różnych polach, to o czym zaczęła już mówić pani doktor. No oczywiście tak. To znaczy ja jestem zwolennikiem chłodzenia głów co niektórych tych, którzy nawołują do tych ostatecznych kroków, bo to będą ostateczne kroki. To znaczy zestrzeliwanie maszyn państwa, z którymi nie jesteśmy formalnie w żadnej wojnie, jest aktem wojennym. Aktem wojny jest to casus belli do prowadzenia działań zbrojnych i myślę, że nikt o zdrowych zmysłach nie chce tego sprawdzać. Co nie zmienia faktu, że musimy być zdecydowani i reagować no, jednoznacznie. I myślę, że wzmacnianie wschodniej flanki NATO, decyzje sojusznicze o zwiększeniu obecności wojskowej w naszej części Europy, również tego komponentu lotniczego, jest właśnie tą odpowiedzią, która paradoksalnie Rosji będzie się najmniej podobać, dlatego że obecność, zwiększana obecność militarna na wschodzie Europy jest tym, dlaczego Rosja między innymi rozpoczęła wojnę, pełnoskalową wojnę z Ukrainą, bojąc się, czy próbując właśnie odrzucić NATO od wschodniej flanki. Natomiast te działania poszły w drugą stronę. Nie dość, że mamy sojusz północnoatlantycki rozszerzony o dotychczas dwa neutralne państwa przez lata, neutralne, czyli Szwecję i Finlandię, to jeszcze do tego mamy zwiększoną obecność taką fizyczną na wschodniej flance, co z naszej perspektywy jest słuszne. Natomiast to, co podkreśliłem na początku, zestrzeliwywanie samolotów. Ja wiem, że pan premier, pan minister, oni podchodzą do sprawy, no patrząc trochę tak na zasadzie typowego polityka, że musi powiedzieć coś, żeby było... Właśnie ja bym chciała zwrócić uwagę na to, że wprawdzie na polu walki, na froncie, czy nawet przy planowaniu działań wojennych decyzje podejmują wojskowi, ale gdzieś na początku ten impuls dają politycy. I pozwolą państwo, że zacytuję dwóch polityków, którzy wypowiadali się na antenach Polskiego Radia. Poseł Nowej Lewicy Andrzej Szejna mówi tak w Polskim Radiu. Jako polityk pod taką decyzją, decyzją o zestrzeliwaniu, podpisałbym się i dodaję, że oczywiście zostawia też tę decyzję wojskowym. Natomiast poseł Przemysław Wipler z Konfederacji w porannej audycji Bez Uników tu w Trójce powiedział dzisiaj, nie rumakowałbym. To jest ogłaszanie, że Polska jest gotowa na wojnę. Czy my powinniśmy ogłaszać, że jesteśmy gotowi na wojnę? Czy w ogóle z Rosją, z Moskwą jest sens no, powściągać cugle i zachowywać się w sposób umiarkowany? Niektórzy mówią, Putin rozumie tylko argumenty siły, a nie siłę argumentów. Mhm. Dobrze by było dopytać pana posła, czy miał na myśli Polska jest przygotowana, w sensie gotowa i politycznie... Gotowa w sensie wolę, ma czy też... chęci, tak, jeżeli, tak, taki był sens tej wypowiedzi. Jeżeli o to chodzi, to ja myślę, że my nie musimy się obawiać posądzenia o taką postawę. Wykazujemy się cierpliwością całkiem sporą już od dłuższego czasu, no bo przecież to nie jest pierwszy wypadek, w którym przestrzeń powietrzna, na przykład Rzeczpospolitej Polskiej została naruszona. My możemy dyskutować o tym, co jest casus belli, a co nie jest casus belli, ale mamy doskonałą świadomość tego, że czasy wojen, które rozpoczynały się od wysłania sobie na pergaminie, na czerwonym, czy też na czerwonym, przepraszam, czerpanym papierze spisanym w wypowiedzeniu wojny już dawno minęły, a działania, które mają na celu ewidentne szkodzenie polskiej racji stanu i polskiemu bezpieczeństwu, Federacja Rosyjska podejmuje już od bardzo długiego czasu, więc to też nie jest tak, że my tu zareagujemy jak zrywający się do galopu koń nagle na zupełnie znikąd biorące się działania rosyjskie. I to jest dosyć istotne. Natomiast istotne jest też to, że w takiej sytuacji, w której stajemy właśnie w obliczu polityczności tej decyzji, właśnie w obliczu tego, że trudno jest tak naprawdę powiedzieć, czym jest ta zbrojna agresja na terytorium innego państwa. Ja przypomnę, że jedyny raz, kiedy artykuł 5 został przywołany faktycznie w historii całego sojuszu, to był ataki z 11 września, co bardzo dobrze pokazuje, że to, co my uznamy za casus belli, zależy właśnie od woli politycznej państw, które są państwami członkowskimi sojuszu. Więc ja mam nadzieję, że moje państwo jest gotowe w tym sensie, że będzie w stanie gotowe stanąć w szeregu z sojusznikami, jeżeli zostanie przez sojusz podjęta taka decyzja, że przyszedł czas na to, żeby odpowiedzieć zbrojnie na ataki, które w taki pełzający, robaczkowy sposób posuwają się coraz dalej. Przypomnijmy, że był taki przypadek, to był listopad 2015 roku, kiedy kraj członkowski NATO, myślę tu o Turcji, zdecydował się na zestrzelenie rosyjskiego myśliwca, który wtargnął od strony Syrii i był w tureckiej przestrzeni powietrznej zaledwie około 17 sekund, zanim został zestrzelony. Rok później, niespełna rok później, Erdogan przeprosił Rosjan za to, co, o czym zdecydowali tureccy wojskowi, ale była taka sytuacja, aczkolwiek otoczenie było zupełnie inne, bo trwała wojna w Syrii. Czy my powinniśmy również być gotowi na to, że obudzimy się któregoś dnia nie do informacji o tym, że spadły drony Wabiki na polskie terytorium, ale że polscy wojskowi zestrzelili rosyjski myśliwiec, bo to jest eskalacja na niebywałą do tej pory skalę w naszym regionie. Znaczy, mam nadzieję, że do takiej sytuacji nie dojdzie, bo tak jak powiedziałem, to jest jednak przekroczenie pewnej granicy, do której nie powinni, żadna ze stron nie powinna przekraczać. I ja przypomnę, żeby trochę tak uspokoić naszych słuchaczy, w latach ubiegłych dochodziło do ponad setek naruszeń przestrzeni powietrznej państw natowskich przez rosyjskie samoloty. I tak, cieszę się, że pan to przypomina, bo rzeczywiście zapomnieliśmy. Pamiętajmy. Ale to się działo na przestrzeni minionych lat. Nie powiem, że bardzo często, aczkolwiek były takie regularnie, okresy, że regularnie odbywa się przechwytywanie myśliwców rosyjskich, samolotów rosyjskich i to też działa w drugą stronę, pamiętajmy. NATO również testuje Rosję, bo to są takie mechanizmy, które wykorzystują każde państwa posiadające swoje siły powietrzne do testowania, do sprawdzania, do próbowania też obrony powietrznej i systemów wykrywania reakcji, sposobów podejmowania decyzji przez drugą stronę. I to jest naturalne i to się dzieje, to nawet w czasach bardzo pokojowych, 10 lat temu takie naruszenia miały miejsce i to nie jest nic nadzwyczajnego. My dzisiaj jesteśmy jakoś tak jako społeczeństwo i to też jest cel rosyjski, bo ja uważam, że może nie jesteśmy w wojnie takiej typowo wojennej, takiej sytuacji militarnej, wojny militarnej, natomiast jesteśmy w okresie wojny kognitywnej, którą Rosja nam wypowiedziała lata temu. Ta wojna ma na celu zastraszyć społeczeństwo, ma celu dezintegrację społeczeństwa na wielu płaszczyznach, w tym informacyjnej, i my doskonale się wpisujemy w ten scenariusz. Tak? Tego, proszę zwrócić uwagę, jakby sekwencję. Mamy nadlatujące drony, potem mamy sytuację zapadło, czyli ćwiczeń, które były ogłaszane. Ostatecznie z tych ćwiczeń, jak popatrzy się Rząd zamknął granicę kilka godzin temu, ogłosił, że ze środy na czwartek tak, przywracamy granicę, otwieramy. Otworzy. Ćwiczenia zapad wcale nie były takie, jak niektórzy szacowali, nie były ani wcale duże, nie były ani jakieś takie specjalnie imponujące. No i teraz potem mamy wlot samolotów rosyjskich w przestrzeń powietrzną Estonii, przelot nad naszą platformą wiertniczą nad Morzem Bałtyckim, co nie jest naruszeniem przestrzeni powietrznej, to chcę podkreślić, dlatego że to jest wyłączna strefa ekonomiczna, a nie wody terytorialne. I proszę zwrócić uwagę, społeczeństwo, już właśnie niektórzy, to pani dobrze zacytowała, żądają już wręcz zestrzeliwania tych samolotów w obliczu tych wszystkich narastających sytuacji. Przede wszystkim, tak jak mówimy ludziom, społeczeństwu, żeby nie panikować w momentach jakichś alarmów i sytuacji zagrożenia, to tak samo ja bym zaapelował do polityków, do tych, co są decydentami, o to, żeby nie panikować, nie podburzać, nie robić tej atmosfery, bo my możemy oczywiście dyskutować. I wojsko jest przecież przygotowane, ma swoje procedury. To nikt nie musi mówić teraz, że będziemy zestrzeliwywać samoloty. Przecież to jest oczywiste. Jeżeli samolot wleci na jakąś przestrzeń, nie będzie reagował na wezwania i tak dalej, to są procedury do zestrzelenia tego samolotu. Natomiast jeżeli przekroczy granicę... Ale do tej pory te natowskie myśliwce po prostu... To jak to się nazywa, przechwytywały te rosyjskie, tak. To znaczy odprowadzały je robią sobie zdjęcia, pokazują, terytorium. Machają tak. Sobie przez kabinę i tak to funkcjonuje. I tak działało dotychczas i miejmy nadzieję, że tak będzie działać. I jeżeli chodzi o polityków, ja powiem szczerze, no, ja nie lubię tego tego nawiązywać, natomiast Józef Beck w maju 1939 roku też bardzo głośno mówił o tym, co będziemy, jak będziemy działać i tak dalej. I jak historia zweryfikowała te słowa, wiedzieliśmy. Znaczy przekonaliśmy się kilka miesięcy później. Ja apeluję o to, żeby zachować spokój, bo spokój to jest to, co dzisiaj jest nam najbardziej potrzebne. Pani doktor, pani jest ekspertką do spraw bezpieczeństwa, do spraw terroryzmu. Powiedzieliśmy już sobie i to słowo wojny hybrydowej, czy tak jak tu pan redaktor mówi, tej kognitywnej, pada, żeby określić to, co dzieje się w tej chwili w relacji Rosja-Zachód. Czego my się możemy jeszcze spodziewać? Bardzo często też obserwatorzy, eksperci przywołują na przykład liczne pożary, które zdarzają się w Polsce. Zdarzają się w dużych halach, w zakładach przemysłowych, gdzie istnieje jakieś ryzyko na przykład skażenia powietrza na danym terenie. Na co powinniśmy być gotowi? Myślę, że na bardzo wiele różnych rzeczy, ale przede wszystkim pozwolę sobie nawiązać jeszcze do tej ostatniej wymiany zdań pomiędzy państwem, bo ja bym chciała zwrócić uwagę na jedną rzecz. Jeżeli odwołujemy się do historii dwudziestolecia międzywojennego i tego, co nastąpiło po dwudziestoleciu międzywojennym, to warto by było zauważyć, że bardzo długo w dwudziestoleciu międzywojennym, co mnie osobiście martwi, występowały takie głosy, nie rozpychajmy się, nie prowokujmy tego Hitlera, może jak sobie weźmie tam kawałek tego kraju albo kawałek innego kraju, to może się w końcu naje i może w końcu jednak nie pójdzie dalej. I ja bym chciała tylko powiedzieć, że jak jestem naprawdę pacyfistką i spędziłam kawał swojego życia w strukturach zajmujących się bezpieczeństwem tego państwa i w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, to chciałabym podkreślić, że mam nadzieję, że w nas jest jednak gotowość do powiedzenia tego, że w pewnym momencie trzeba powiedzieć stop. Bo dwudziestolecie międzywojenne to nam bardzo dobrze pokazało, że są tacy jeżeli ludzie, którzy szykuj się do wojny. Którzy nie są gotowi na żadną rozsądną analizę i dla których życie ludzkie jest zdecydowanie tańsze. Bo ja się zgadzam, to jest decyzja nieodwracalna. Tylko problem polega na tym, kiedy my będziemy tę decyzję podejmować. Ja bym chciała zauważyć, że możemy dyskutować o tym na przykład, że jak ktoś wleci w przestrzeń powietrzną, będziemy się odprowadzać, nie będziemy na przykład, no nie będzie reagował, transponder się nie będzie zgadzał. Jak długo będziemy o tym decydować? Jakiej wielkości jest nasze państwo? Ile trwa moment, w sensie ten czas od przekroczenia na przykład wschodniej granicy Polski do dolecenia nad na przykład Sejm? Jakie procedury mamy? Procedury z czasów Renegade to były procedury na przykład, które mówiły o tym, że decyzja o zestrzeleniu samolotu, który nie słucha poleceń i mógł zostać przejęty przez terrorystów i w związku z tym istnieje zagrożenie dla celów strategicznych, to są procedury, które obejmowały wniosek ministra obrony narodowej z kontrasygnatą premiera, który musiał podpisać prezydent. Pytanie brzmi, czy my zdążymy? Czasu. Czy my rzeczywiście zdążymy i czy przypadkiem, ja oczywiście rozumiem, że rumakowanie nie jest dobre w sytuacjach zagrożeń, ale miejmy też jakby, przynajmniej w moim wypadku, gdzieś w myśli z tyłu, że być może to jest dobrze, że my mówimy tej Rosji, że nie będziemy się w nieskończoność zastanawiać. Proszę państwa, żałuję, ale muszę zakończyć naszą rozmowę. Mam nadzieję, że politycy biorą się do poważnych rozmów i do podejmowania bardzo ważnych dla Polski decyzji. Doktor Paulina Piasecka, Mariusz Marszałkowski. Dziękuję państwu. Dziękuję. Do usłyszenia. Agnieszka Laskowska. Dziękujemy pięknie. prawie 10, nawet ponad 10 minut do godziny 18 z sekundami. PKP Intercity będzie miało nowe wagony z przedziałami. To duża rzecz, bo do tej pory spółka głównie remontuje stary. I właśnie taki nowiutki wagon oglądał dzisiaj na własne oczy Paweł Turski. W Gdańsku podczas branżowych targów Trako zaprezentowała go poznańska fabryka pojazdów szynowych. Barwy niby nowe, ale jakby znane. Z daleka widać, jak wyróżnia się nowy wagon PKP Intercity, bowiem jest w zupełnie innym malowaniu. Który z panów jest odpowiedzialny za to, że on teraz wygląda jak pendolino? Malatura tego pojazdu była wybierana gremialnie razem z naszym zarządem. Rafał Żelechowski, kierownik projektu nowych wagonów. Doszliśmy do wniosku, że najbardziej dynamicznym kolorem będzie malatura zbliżona do pojazdu pendolino. W strategii naszej spółki te pojazdy będą w środkowej kategorii. To też jest pewna zmiana myślenia o tym, jakie będziemy mieli w przyszłości kategorie pociągów. Maciej Dudkiewicz, rzecznik PKP Intercity. No i oczywiście o tym, że te wagony będą zawsze ze sobą jeździły razem, jako jeden niepodzielny skład. Pan, panie Rafale, koordynował powstawanie tego nowego wagonu. Jakby pan oprowadził mnie po środku. Jasne, zapraszam. Toaletę od razu. Mamy uporządkowany design tej toalety. Na płatach lustra mamy LEDy, które pozwolą poprawić make-up. Dodatkowo tym, co wyróżnia te wagony, jest chociażby wystrój naszego przedsionka, czyli... Już sufit taki piękny właśnie, w takich drewnianych lamelach. Zgadza się. Zrezygnowaliśmy z twardego materiału w przedsionkach na poczet wykładziny, która wygłusza... Dobrze, wchodzimy do przedziału. Duże zmiany. Jesteśmy w środku. To, co na wstępie chciałbym zaznaczyć, to fakt, że nie jest to wagon odebrany. Prace koncepcyjne trwają. Jedną z takich istotnych kwestii, która jest jeszcze przed nami, to jest wybór foteli. To, o czym warto jeszcze na pewno wspomnieć, to jest rozbudowany system multimediów. Na tym wyświetlaczu możemy sobie sterować w zasadzie wszystkim, czyli temperaturą, głośnością komunikatów. Kwestia oświetlenia, tryb dzienny, tryb nocny. No mamy wielką innowację dotyczącą tego, że wiemy, która toaleta jest dokładnie zajęta. Chciałem to powiedzieć. Mamy diodę i tutaj też mamy ikonkę, w którą stronę powinniśmy się kierować do wagonu restauracyjnego. Z nowości to jest zabudowa podokienna. Cieńsza, widzę jest już. Jest cieńsza, jest bardziej obła, z dodatkowymi elementami. Koszyczki takie. Tak, gdzie możemy włożyć telefon, butelkę wody. Tu mamy śmietniczkę. Ona się inaczej otwiera chyba, tak? Ona się inaczej otwiera. Tak, teraz do góry trzeba. Tak, trzeba nacisnąć i to idzie do góry. One są bardzo pojemne, ponad 15-litrowe. Drzwi się same zmieniły też do przedziałów. Tak, to prawda. Tutaj trwają jeszcze prace koncepcyjne. Drzwi są teraz dwupłatowe. Na chwilę obecną nie mamy przeszklenia bocznego. Chcieliśmy zapewnić większy komfort intymności w przedziałach. Jak się panom te nowe wagony podobają? Bardzo ładnie, estetycznie. Designersko jest. Jak się siedzi? Bywają wygodniejsze fotele, ale zobaczymy na finalną wersję. Może się coś zmieni. Ja bym trochę zmienił te fotele, ale fajnie, że są nowe wagony. Zobaczymy, jak to jeździ. Tak jak wspomniałem, to nie jest jeszcze ostateczny efekt naszej pracy. Przed wagonem można sobie odpowiedzieć na kilka pytań w ankiecie. Dlaczego teraz zbieramy opinie? No jesteśmy na targach kolejowych, czyli mamy tutaj największe zagęszczenie ekspertów. Kiedy możemy się spodziewać tego, że ten pierwszy wagon wyjedzie na tory? Prawdopodobnie z końcem 2026 roku przy korekcie rozkładu jazdy. No, czy my już wiemy, na jakich trasach nowe wagony pojadą? Możemy się spodziewać ich między największymi aglomeracjami, tam gdzie jeżdżą ekspresy. Bardzo dziękuję, a ja w takim razie siadam i sprawdzam fotele, bo to nie są jeszcze te ostateczne fotele. 3 hours later. Nasiedziałem się w tym fotelu dla państwa. Powiem tak, jest okej. Na docenienie zasługuje na pewno fakt, że każdy fotel ma 2 podłokietniki. Walka o nie powinna się zakończyć więc na zawsze. Pamiętam, jak kiedyś wsiadałem do nowego pociągu podmiejskiego. Pachniał jak samochód w salonie. Coś wspaniałego. A państwo wracają w telefonach do nocnej prohibicji. Jeżeli wypijamy 11 litrów alkoholu na głowę na rok, to wychodzi, że każdy od dziecka, od noworodka do największego starca wypija 1,5 piwa dziennie. To faktycznie trochę sporo, nie? Niby tak, ale... Ciekawi mnie, jak to jest wyliczane. Czy to by znaczyło, że cudzoziemcy, którzy do nas przyjeżdżają, odwiedzają nasz kraj, są w to wliczani? Jeżeli tak, no to znaczy, że nie wszyscy pijemy tak dużo. To może ktoś z państwa policzy razem z cudzoziemcami? 2 2 7 3. Czekamy na wyniki. Since this morning.